سوره زخرف مکی سورت ته شورا نرستا دخان نمخ کی نازل شوه دی درش پیتم نزول کړي درس الوی ترتیب کړي د مکی دور اخر زمانه د نزول لا نوسی نه اتیا ایتونه دی پکې او رکوات د عوامی مسلسله روانه ده عامی مومن کی توحید مسله ذکر شوا او دای وی چې د الله نه سیواب چانه امداد مغواړي نو عامی سجده کی پغیبانی سلور اعتراضات وکړل خلقو داغي جوابونه وشو شورا کی درې اعتراضات او داغي جواب نو دلته ردیو بل اعتراض ذکر کړي دا اتم اعتراض جوړي داغي جواب ور کوي د صورت دا عوام دا رد په شفاعت قهری او جواب د اتم اعتراض د مشرکین هغه اعتراض دی دا کولو مشرکینو چې مونږ شرک نکو مونږ چې بابا لاړ شو زیارت تلاړ شو ناغه په وسیله کې پیش کو او الله پاک داغه لاسونه تشنه پریری مونږ ناونه کړی او دا ګناونه په ځبانه مونږه سوال نشو کولی او نه کان خلق دین وسیله کې پیش شو الله جل شانه داغي جواب کړي شپږ اتیام آیات کې ولا یملک الذین يدعون من دونه شفاء الا من شهد بالحق هم يعلمون چې سپارش دا په اصول باندې کېږي به اصول نه کېږي نیکان بندیان سپارش کوي خدایغه د پاره شرایط دي شرایط چې قیامت راشي اجازت میله او شي نبی علی السلام ته او څوک سپارش کوي داغه عقیده سمای او اجازت ورته وشي او د چا د پاره سپارش کیږي داغه عقیده سمای او داغه د پاره اجازت وشي قیامت لا راغله نه دي نبی علی السلام ته اذن د شفاعت شوه نه دي او د سپارش کون کې د ایمان پته لګی نه دغه دا یو خبر یاد ساتل پکار دی چې متعینن د چا د ایمان پته نه لګی سوا د عشره مبشرونه او دا چا نه چې نبی علیہ السلام په تعین سره دغه جنت کې لري وزره ور کړل نور دا څوک په تعین سره نشوي لري دا پلان کې سره خامخا مسلمان دی څه پته لګی دنده په ځې کې عقیده کې غني دا قیامت کې پته ولګي چې دا واقع موحد او کنه موحد نندغه شو هي جواب دي صورت کې کوي بسم الله الرحمن الرحيم حم الله فيه ون دي حروف والكتاب المبين او قسم دې په کتاب کارا مبين واضح بيانونکې اړخ کارا وو د قسم دې قسم د الله د گواهي دا قران گواه دې واضح کتاب ان جعلنا قرانا پس گوا دے ان بیشک مونگا جعلنا غرزول دے ذرا قرانا قران عربی پاربی جبکی لعلکم تعقلون اید پارا چ تاسو پوه شئی تدی په مقاصد مداری کوئی چمانی تاسو د کوي ویاجی پال پازو د کولو کار نکیږي چ ویاجی تال پازو په معنی ځان نه پوی کې نبیاغه مثال د زمیدار د توتی جوړی یو سړی توتی تا دا ټکه خودلو چې بشکا هغه ودا بشک وی نمز بازار تلاړو میلې لا او میله کې توتی را وستو خلکو ته وی چې دا دیسی توتی دی چې دتا سورتی یاسین یاد دی د تبارک الذیم یاد دا سورتی واقع ورته یاد دا او راشي ته پوستي وکي یو سړی نو هغه سه پیسې وړوې ځان د سودا د پاره چې کله دا بیان واورېدو یاره دا خو ښه دی او دا به والمه نو کور کې به راته سورت یاسین هم وایي هر څه به وایي نو چې ورغه توتی نه تپوس وکړو توتی تا ته سورت یاسین نه یاد دی وایي بې شکه اعتبار کړل وایي بې شکه بل سورت وایي بې شکه یاره دا خو ښه دی ډېرې پیسې ولورکړې توتی واغېست کور ته چلاړو سړی سب توتی ور سره نور څه کوی شي خلکو ته سودا را نه وړه یاره وایي سودا مې ذکر نه وړه پاغې مې دا توتی واخیستو ویلکه په توتی څه کړو دا خو دېسې توتی نه دی د ته خو صورت یاسین یان دی د ته تبار کړ کور خلک هم خوشحاله شو ځې خدي کړلي چې دا هر څه ورته یاد دي مونږ ته به دغه وایي نو میلې نه د هغه د پاره ښه خوراکونه هم را وړي وو ځکه توتی چې دی نو هغه دا بادام خوري چلغوزي خوري شي نو هغه یې وله ورکړه او بیا یې په یو پاک ځای باندې کېنولو او دې وکته ورته ټول کور کې کېناسته توتی ته وایي سورت یاسین وایه هغه یې بېشکه الهغه وی سورت یاسین وایه چې دا وته بېشکه دا خو دا یو بېشکه یې زده کړو نو یازي پدې نه کېږي چې ته بېشکه کې الفاظ وبتا ته ثواب ملاويږي او پاتې شو دا چې ستا ایمان ټیک شي ستا عقیده ټیک شي او ته توحید پیژنې ته شرک پیژنې توحید په عقیده کې راولې او شرک نه ځان در قرآن د نه بغیر نه کېږي ډېر خلک داسې دي او پوره هغه کوشش کړی سړی مو چېر دا پوره صحیح مسلمانی داسې خبره به وکړي د شرک یو بوی به تر راځي ولې قرآن نه خبر لعلکم تعقلون او بل عقل چې انسان کې راځي نو په قرآن سره راځي معلوم شو چې قرآن علوم نه نو انسان کې عقل هم نه راځي ابي عقل دا کاپیران ټول بیا عقل دي او د بیا عقل یو لوی نه خیدا ده چې بهترین سیزه او بهترین صلاحیت دا دی یو ډیر ادنا د پاره صرف کو دي چا غدا سی اوس سیز دی چې بقا نه لري دنیا د پاره دار صرف بقا نه لري دا د لوی بیا عقل نه خدا کدیو کی عقل وای دي ته به سوچ کړو چې دا خو کوم ډیر امدار سوکو کو روان یوتی مرګ راځي نو دی و یو سوچ کړه وې بهترین عقل الله ور کړو دنیا کې استعمال شو صلاحیت الله ور کړو دنیا کې وقت الله ور کړو دنیا کې دا لوی بیا عقل دنو و انه او بشکدا قران فی ام الکتاب اصل د کتابونو کې لدین اعظم سرا لالیون اوچت مقام والا دے حکیم دک دا حکمتنا لوح محفوظ کی دری نم عالی دے او یا عالی مانا پوچھو تو طبقاتو کی دیرا افنظر بو انکم ذکر سبحان آیا منگوار استاسونا دا قرآن پا اڑاول سرا انکن تم قوم مسرپین چیتا سیوکم زیادے کے ان کی تاسو اسلام کوي نو موږ اوس قران نه بیانو نه نه موږ به کو وکما ارسلنا او ډیر موږ دی ګل دی من نبیین د پیغمبرانو نه فی الاولین په ولنو کې وما یاتیهم او نرازی دیو تا من نبیین س پیغمبر الا کانو مگر وی دیو بی په پورې استازی اون ټوکی کون کې پیغمبر له تسلی شو چې د مخکې نه دا یو قانون را روان دی پیغمبرانو پوری خلک ټوریقي کوي حق پرست پوری کوي فعلک نامو هلاکړه اشد منهم ډېر سخت دی نه بدشن په حمله کې و مدا او تیر شوی دی مثل الاولین مثال دا ولنو مخکې تاریخ وګوره د عادیانو سمودیانو د نمرودیانو د قومی لوط وګوره د پیراوانو وګوره ولئن سألتهم كثيرا تتپوسو کې دیونه من خلق السماوات چا پیدا کړلی اسمانونه او الارض او زمکا ليقولن خمغادبوي خلقهن العزيز العليم پیدا کړی دی دره غالب په ذات الذي اغزات جعل لكم الارض چې ګرځولې دا ستاسو د پاره زمکا مهدن پرش ان لایق د اوسېدو دا سينه د جبستتي غرزيږي یا تا دن رن باسی یا جی پیخ پکی دنو کتا دیا چی و جالا و گرزولی دی لکم ساز دا پارا فی ها پریزمک کی سبولن لاری لان لکم تحت دون دی دا پارا چی سملار بیا ممائی پل مقصد تورسی والذی اللہ غزات نزلا چرا ورائی بین سمای دا برنما انو با بقدر ان پاندازا فان شرنا نمونګه تازه کو به پری سلام بل دتایم تن خار وچا چې باران نکی دغه نمخ کی ارس خړ پړی هم بوټی وچی باران نفس ارس تازه شي کذالک تخرجون داسی تاسو برا وسته کې دې شي د قبرونو نا دلیل شو په اسباد د قیامت والذی الله غزاد ته خلق الازواج چې پیدا کړې دي جوړي کله ټوله او جالا وګرځول دي لکه سوز پاره من پل کې د کشتونه ول انعام د ډنګرو نا ماتر کبون اغا چې تاسو په سورې غیا کشتۍ دریاب کې ډنګر پوچ کې نیتستو چې تاسو برابر شي ال ظهور هي د دې پشاګانو ثم تذکروا بیات کې نعمت ربکم نعمت د خپل رب ایستو تم کله چې تاسو برابر شي علیه په دی باندې او تقول وای سبحان الذي پاکی د غزات لره سخر لنا هذا چې تابې کړې دي زموږ د پاره دا وما كنا له مقرنين او نو مونږه د لرا راټینګون کې او تابې کوون کې وَإِنَّا بِشَكَمُ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ قُلْ رَبْتَ وَاپَسْ كِي دُونَ كِيو دا دعا بکی دا دعا دا سورلی دا خطو دا او چی سوکو سمندری جاز کی زی دا غیزی کرمخ کی صورت حود کی شب بسم اللہ مجرحا و مرساها او یا بل دعام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکولا اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاهل والمال اللهم انی اعوذ بکا من وعسا السفر وکعبۃ المنقلب والحور بعد الکور وسوء المنظر فی الاهل والمال یا مسنون طریقہ دادا شکل انسان سورلی تخیجی نو مخ کې ورکی خوخانو اسونه په غیبې سور دی کوله یو موقع کې علی بن ربیعه او علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله خپا په پالان کې کې خو دا نوی بسم الله او چې کله بره په سورلې برابر شونوي الحمدلله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين او بے الحمدللہ درے کرتا ہوئے اللہ اکبر درے کرتا ہوئے او بے دا دعا وکلا لا الہ الا اللہ ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہو لا یغفر ذنوب الا انتا او بے وخندل چاورتا ہوئے چی اے امیر المومنین ولی دے وخندل اگر امام نبی علیہ السلام نے دلے ہو چې زما وانت عمل وکړلو دا یې نه پس وخندل مونږ ورته ویو سیس شو وخندولې اې د الله پیغمبر نبی عليه الصلاه والسلام پر مېل چې ستارب تعجب کوي د خپل بندنه چې کله بنده وای لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت نو الله وای چې زما دي بنده ته پته ده چې زما نه سوا بل سو ګناهونه نه بخي نو ځکه زما نه غواړي په دې الله خوشالي زګما وخندل نو دغه طریقه ام شو چې څنګه علي رضی الله تعالی عنہ وکړه دغه دې زمانه کې سره پالان توروخي دي د گاډي پیدان تا نو بسم الله وای او بیا چې په سیټ کې ني نو الحمدلله وای او بیا دغه دعا وای چې سبحان الذي سخر لنا هذا او بیا دغه نه پس درېزله الحمدلله درېزله الله اکبر وای او بیا لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت دا دعوي ندام بهترین طریقه ده الله الله اپدې کې اولی نعمت انسان ځان ته یاد کی چې ګوره دا حیوان دی کزان داله ونه کی او ځان نور کې سوک به دا مجال کی الله زما د پاره تابع کړی دی وجالو دی وګرځولی لهو د الله د پارا من عباده د بندیان دغه نه جز ان حصہ څنګه چې د الله عبادت کوي نو دا غوم کوي د الله په نوم نظر نو دا الله سره شریک ل ان الانسان بشک انسان لکفور مبین ناشکر کار دے بیا دیو بوی ملائک دلالو ندی نو اللہ پا دیو رد کئی امیت غزا آینی ولی اللہ پاک مما دغسن یخلقو چی پیدا کئی وی پیدا کوي الله پاک بناتین لونا په مخلوق کې الله ځان لونه ونی وي واس پاکم بالمنین تاسو غره کوي په ځامنو تاسو په لونه ځان لخه پکېږي او الله لم اله لونه ثابت کړي او د مشرکین او د لونه د پیدایش په وخت کې چې دا غو کما د شریعت نه خلاف او د دین نه خلاف طرز طریقه و غزي کړ کوي پیدا مشرا او کلا چې زیره ورکړشي احدهم یو د دې اوتا بما پاغس دروازه بچ بیانې لرحمان د پاره د مهربان ذات مثلا په مثال کې زللا نګرزی وجهه مغدغه مسودن تکتور هو کزویم او د ډکوی د غوسې او د خفغان نه کزویم پرون تیر شو هغه خفغان ته وای چې انسان د ډیر غوسې د وجنه خبرې هم نه کوي چنان چې سورته نحل کې تیر شو دی چکله ته زیره ورکړې شي په لور باندې نو دی خپای او ځان سره سوچ کئ ایوم سکو علی هونن ام یدسو په تراب چې دا لور ز په ذلت وساتم او کنه په خاورو کې دا پټکم نو زجر ورکړو مشرکین ہوتا چې ځان له په لونو خپکیږي او الله له لونو ثابتوي او بل طرف ته مسلمانان هم خبر شو چې چرته داسې عمل ونه کوي د لور په پیدایش باندې چې پاکی تاسو د مشرکین سره برابر شي مساوي شي هغه وایي لاو پر یاد کوي تاسو هم داسې کوي اگړې وړې خبرې کوي نو تاسو هم کوي هغه به دومره ظلم کولو چې بیا خپل لونه ژوندې خوي زنانه ته به تکلیف او خاون به راغلو اکمه دایب چې هغه ته وی چې کچر ته جنې و شو نسری خخوا او کال کو نو بس زیر را کو چې سواړی زبر درکو پر ازدق دا یو اسلامی شاعر تیر شوی دی دا غنی کو ساسا دا صحابی و پر ازدق د خپل نیکو باره کې ویو هنچې زمان نیکر ډیری جنې کوي د مرګ نه بچ کړی وی او دا غي بنیاد دا جوړ شو چې زمان د نیکه دو وخی ورکی شوی هغه دا غي په طلب پسی ووتو ګرځې دو په اس باندې دا دغه سورلی وا یو زه ته لاړو ال د کی خیمه لګې دله د خیمه نه بارې بډا ناس زمان نیکه سا سعاده بډا نه ته پوس وکړلو دا زمان دو وخی ورکی شو دي تا خو بنې مندل ناغوی چاو ما مندل دی او دا غی پوج اللہ مونگ جوندی کڑی یو مقصد دارے چاو خوڑل دی خیمہ کی دائی سے تکلیف گونتی ہو نا بڑا دائی راویستا ہو تیوی چکا الگ پیدا شو نو زا نپیم سوم را ما تا خوشا لیوی خوکا جنی پیدا شو نو چکو را ما تا ونو ایسی دلتی خخوا او دیر تکلیف آواز پر خیمہ کی وزنا سوما نو سوخ پس هغه تقریب आवाज ختم شو ازنان راونه وتا چې زیره ورکنه ز پوښوم چې جنې شو دا زګه کم زه کې به زنانه او بچي به کېدون دغه خوا کې ولې به داسي ډغلو کنه سو جنې به تور واچول ژوندې چې بهر بو او چې ماکه کې بو نو التی خاص دی التی به وړه نو ز پوښوم چې جنې وشو نو ماغه بډا ته وې چې معلومیږي جنې وشو او زه ته یو خبر کوم هغه دا چا کمی وخی دی زما خوڑل دی اگر تا مواب تیو دا اصا مولو جنی ما در رک ایو بس ٹک دویسا لرکوه جنی می تیراوڑا کورتا پا عربو که دا خبر مشهور شوا چه سا سا جنکی لویی نبس رات لبا ما بولا دو خان ورکولو یو اس او جنی می تیراوستا چه نبی علیه صلاة و سلام بحشو اسلام راغی نو درې سو جنې کې د مرګ نه په دې طریقې بچ کړی ژوندې به خخولي دا له کاپیرو طریقه وا او ګڼ داسې واقعات شو دي ازواو القرآن کې د عمر رضی الله تعالی او واقع ذکر کړل چاغوی د جاهلیت په زمانه کې مې دوه کارونه کړل یو چرایا دوم خندار راځي بل چرایا دوم جڑا راځي وې خندا کار داو چې دا خپل لاس نه موږ یو بوت جوړ کړو یو ځای کې روان شپرات لکه جوړي و مې وزه کړی دا نه بوت جوړ کړو سر ته هم کې خو امو ته چې ګور ګور بوت زم به حفاظت کې چې په 13 سال ورا پاسې دو ادا کجور نه وای وای خوړه بوت به ختم شو اوس خندار چې دا موږ کم کم اقلانو چې دا خپل لاس نه شی جوړوا او هغه بیا ستای حفاظت کو او دا جڑا خبر دادا چې زه سفر کې تلوم ازما د بیبي حملو جنۍ شوا نو ما به جنکۍ ښه خولې ژوندۍ نو دا زما ښځې هم دا سوچو چې دی ژوندۍ ښه ښي میندې به چېرته پرې خوشحاله وي نو هغه زما هغه لورې د ماماګانو کړه یعنې زما زنانه د خپل ورور کلېږلې وه چې دا بدلتې پټۍ زراله ما تپوس وکړو نو بس هغو څه خبره علم غلم کړه چې پس پویا نشوما زما زین ته دوا چول چی یا مړه دا یا صد جو ز بیغه ما شوما خوسوک نو اج نه د ما ماکرلو یا شیوا مور می پټ پټ تلا دغه مور په لور خډیر خپکی او داغي خواله پټ پټ ما ده خبره پټوا اج نه کافیل یا شوا او ده هتر رسیدلی وا چاغي خبریم کولی مور دا خیال وکړو چې دا اوس دومره لویه شو ده عمر به ورته سنه وی نو کور ته راوسته ځکه چې په مخه تک ګرانو یو ورځ بار ته وته وم چې رالم په کور کې ښایسته جنۍ ګرځي ما ته پوس وکړو دا څوک ده نو هغه ما ته حل وی چې دا خو اوکې چې تا سفر له تللی وي نو هغه حمل نه الله پاک ماله دا جنۍ را کړې وه او موږ ته پته و چې ته جنۍ کې خیندا ما ده پل رور کلی گلو دا ماما گانو دی جنی کن آل تیرو یا شوا نماو سوچو کو زبط لم پتا پتا گرانشو نماراوسا چی تبی نخخی و چی دا خبری نخبرشو ماما نی غم را کتشو اسمان را کتشو چی زما بلوری و خلق بدا غیر تپوس کئی دا جاہیلیتو پاگو کی لگ ساد غلی و مخو آخر می خیز دیو چی جنی تیار کن جنی تیار کلا ویلم بولا پاکی جامعی و رواغون دا ولی از زنانه مجبور و یهو سنشو کولی تا خو اسلام ده چه زنانه ولی حقوق ور کرلی کافران وسا لگیا دی وی زنانه پا اسلام که دی زنانه حقوق نشی دا کافران دا آغا زور ترس بیا زنانه ولی ور کئی که دیو سر بیا آغا ظلمون شورو شی زور ترسو چه سه ظلمون پا زنانه بکی دا لرگی بے پیراوڑا اوبا بے پیراوڑی زمیداری بے پی کولی او دا کسی جاہیلیت کی دا کی گی نوست بیا دا کئی زنانا خون اپو مخلوق دا مونگ لحق را کئی زنانا و لحق ورکے زمونگ دا شیخ سے وئی زنانا و لچ حق ورکے نو دا اسلام طریقہ خدا دا چې زنانه خوراک او سکاک او د زنانه کور دا په خاوند دی دغه علاج معالجه په خاوند ده جواد شي او جواد نه په پلار ده او دا دروغ وي زنانه اوس چل کوي آکم چې دیو کار دی چې خوراک سکاک دی چې دا په خاوند دی نو دا اوس په زنانه ور اچي او په دیو باندې دغه بوج ور اچي ته چا غوله حقوق ورکې نو زنانه کې سلور خبرې دي د تکلیف او کتي واخل علب حقوق ورکی زنانو کیو تکلیف داره چې د زنانو خاص مرزونه راځي واغو ته تکلیف تی دغینا دویم د زنانو چې حملی او ماشوم په خیر ته ګرځي دغینا واغو ته تکلیف تی دریم دا بچی چې کله کیږي نو دغینا واغو ته تکلیف تی او سلورم چې بیا دی بچی له ته ور کوي او دغه بچی چې ماشومی دا غول میتیاجی سپاکول دا سلور خبری تکلیف نو ته چې حقوق ورکې نو پدیو کې حق د دیونه واخل یا دغه بیماری تی واخل یا چرته بچی بخیر ټکا یا راوړه یا ولته ورکا دانشته خپل پیټه په غوړه چې هر کافر دوکی زنانه کم اقلا نه پوي نو وخت هم د کاپیرو دا چلو زنانه به ژوندۍ خولې نو عمر زمان خپلې خز ته وي چې جنې سنبال کړه ایې سنبال کړه غریبه او د ځان سره کودالې مودالې راواغستې مکه مکرمه کې آغازه یو بیابان وند کې زګې ده 2006 کې چې موږ ټول آغازه وو یو مدرسه وا مدرسه سولتیه ورته ویلا باوی په حد باندې څوک راوځي او پدی باندې جبل هند طرف تزینو الته کې یو زیو پاچا ستامیر نو کړي ابیا چې کله شاه عبد الله د حرمینو توسعه پروګرام شروع کړو او یو غټ د مسجد حرم د توسعه پروګرام دی نو ډیر لری پور راغلی هغه جبل عمر هم ختم کړی جبل هند هم ختمی جروله پورې دا پټول پروګرام دی نو زمونږ دغه مفتی صاحب څه خبره کوله نو والله چې قد به صحیح نو هغه ځای چې کم کې به دې کاپیرانو د خپلې لوڼه خولې وي نو هغې ته چې کله دا شیوله او بلډیوزرې رالی او هغې ته هغه خولې اړم کړي ازه یې ټیک کولو نو په هغه ځای کې داسې اوازونه د ماشومانو دي واورېدله او داسې کړنچا نو په هغه ویره راله وایي ازه اوس همدسې پروت دی ظلم شوی په دغه ځای کې والله عالم چې څه حقیقت دی نو ما جنې روانه کړه هغه ځای ته پلارې دي جنې ما سره ډېرې خبرې کې بابا بابا ما چېرته بیایي بابا ما څه کې ایمالتی بوتلا بیالتی که ما دیده پارا کنده کنستا نو چه کنده ما کنستا نما با چه کودال را اغلو والا داغی نبا شکی اوچتی شویز ما پا جامعه بولنگی دی پا گیره بولنگی دی برا من دکل زر بیز ما جامعه سپاکڑی گیره بیز سپاکڑا دا سین داغی اترحم اما چه اولا کنده برا برکلا ابی اما دادا لا سن نوونی وا اما دی کنده که ودی چه کمی چگی والی اوی بابا ما سکردی ولی ما را چه په ما سره هم رانغه او دا جنې ما بس خوري پورواړه ولودي د قچغه کوکی والی نو دا خبره چې راځي شي جړا راځي او نبی عليه السلام ورته هم جړې دی دا هغه مظالمو ینه کو سبه کول زیاتی به کول هغه په دې طریقه کول اوس چې اوسوک د خپل بچی تربیتونه کی د لور تربیتونه کی د خور تربیتونه کی او آغا د بی حیائی ما حول تا اغیر تا محیا کی تیار کی او داغی دا سی انداز کی نو دام کندی تا چولی خدا را جانم کنده دا زکا آغا جواندهی لونه چی خخی کلوی نو پا قیامت کی با اللہ دا آغا تا پوس کئی وی ظلم و او دا تو سو ایلت جواندهی جنهی پا باره کی با تا پوس کئی چی دی کما گناه کرو چی تا سو خخوالا ابا جنت تزی او اوس کپلار او مور د خپل بچی لور تربیت نه کوي او یا تربیت دغه کوي د کوپر په طریقه باندې او د بهایا او د پهاشه د اوریانی د دمتوب نو دا با د واچول خدا به جانم تا چي زل وجو مسودن مخه تور ګرځي هو کظیم د ډکی د غوسی او د خفقان نه او مې ونه شو ای ازو چې خست کولای شي په لهیلې ته په کالو کې وهو في الخصام او دا په خبرو کې غیر مبين نوې ښکارا کوونکې زنانه چې دي نو دا هغه هم د دې کالو مالو سره مینه محبتي او دغه سيزونه کوي په دې باندې هغه ځان خيسته کوي سره سپینا یا نور میک اپ او رنگونه منګونه دا لګي در سره زنانه وسیز دي او خبره چې کینو خپل مقصد سم نشي واضح کوله واضح خبره نشي کوله ځکه د زنانو دا پیدایش په دې انداز شوې ده چې هغه خامخاس خبره کینو سنخص غلطي به کی سغلطي به کی اگر کدا د ټول ملک وزیر اعظم هم شخص غلطي به کی سبب دا غلطي به یاغه نو په خبرو کې ښه وضاحت کوون کې نه نو هغه د الله د پاره تاسو ګرځوي او بل ظلم یې درې چې ملائکه ته خزو نسبت کوي وجال الملائکه الذين او دی ګرځوي ملائکه هغه هم عباد الرحمن چې دیو بندگان د مهربان ذات دی اناسن خزه اشهدو خلقهم آئے دیو حاضر شو د دی پیدائشتا ستکتب شهادتهم زردا چې اوبلی کړي شي د دیو شهادت او گواہی و یسالون او دوی نه تپوس کړي شي وقالو او دیو لو شاء الرحمن کچری غختل و مهربان ذات معبدنا هم غن دیو بندگی نه وکړي دا د کافیرو دلیل دی و چې دا مونږه عبادت کوو نو د دین معلومیږي چې پر دې الله راضی دی او دا کار خره مالهم بذلک من علم نشته دوی در پرې سه علم چې ګنې الله پر دې راضی دی دا والله اختیار ور کړی دی خو راضی خو پینه دی انهم الا یخرسون دی نه دی مگر اٹکل وین کړي ام اتیناهم ایام ور کړی دی تا کتابن کتاب من قبله د دین مخ کې ان قران نه مخ کې فهم نو دوی به پاغي سره مستمسکون منګولی لګون کړي چې په هغه کتاب کې داسې دلیل وي چې شرک جایز کړی کوپر نشته نه نو دلیل یې سره بل قالو بلکې وای دی ان بشکم وجدنا مندلی ابانا خپل پلاران الا امتین په یو دین باندې په یو طریقه باندې و ان بشکم الا آثارهم په نقش قدم دا غو باندې مهتدون هدایت مندون کیو سملار مندون کیو وکذالک دغرن ما ارسلنا من قبلک موږ نه لګلې ستانه مکی په قريه پیو کلی کی من نذیر سکرون کې الا مگر قالویل ما مترپوا مستانو داغي چې دا هو کمال دارو او دا هو سردارانو سبوی ان بشکم وجدنا مندلنی ابا انا فلپلاران الا امتن پیودین و ان بشکم الا آثارهم ونقش قدم داغو بانی مقتدون اقتدا کون کیو مخکوم دا خبره کول قال او پیغمبر اولو جیتوکم اگر چی مار اولی تاستا بی آدا خهدیت مما دا غصنا وجدتم چی تاس مندل جالی پغیبانی اباکون پل پلاران آیا تاسو با دا خپل پلارانو تابیداری کوئی او کچر تما تاسو تر اولی وی اگر خهدیت دا غصنا چی تاس پل پلاران مندل لی پلار نکبا علا تابیداری که چی دا غصن سعیلم پوهوی او پس ای لار روانی او چې علم په وسنۍ صحیح لار نه داغه پس ور پسې کېدل د شرک دی قالو ویو ان بشکم بما پس اور سلتم چې تاسو دی گله شوی بي پغي سره کافرون کبر کون کیو فانتقمنا نو موږ انتقام او بدله واغست منهم دیونا فنظر نو ګورا کیف کان عاقبت المكذبین سرنګ شو اخر انجام د دروغ جنو مکذبین چا نسبت د دروغ کون کیو تکذیب کون کیو دا غو انجام سنگ شو د خپل مشرانو او پلارانو غلطو اتباع او تقلید مکوئی په کفر او شرکی ابراهیم علی السلام پس روان شي چې دا غو پلار مشرکو خو ابراهیم علی السلام باغ پس اور پسې نشو ابا هغه دا پلار ته مسله بیان کړه وإذ قال إبراهيم أوكلا چې إبراهيم عليه السلام لي أبي خپل پلار ته وقومي خپل قوم ته إنني بشكزا براء بزار مما تعبدون أغسنا چې تاسو بندگی او عبادت کوي زدينه بزار ما هم پلار مشرکو چې پلار نکا مشرک دي په بل دین دي نتراغونه بایکاټو کا إبراهيم عليه السلام کړه دي الله إلا الذي فطرني مگر اغزات چیزه پیدا کړې ما فإنه سيهدين بشکا ما ته سملار وخیا چون کې د قوم د الله عبادت هم کولو ابراهيم عليه السلام اعلان د بایکاټ وکړلو نو بایکاټ د اغلط معبودین نه دی د الله نه نه وجالها او ګرځول وا دغه خبره کلمه تن یو کلمه باقیتن باقی پاتې کیدون کی او ګرځول الله پاک دغه خبره کلمتن یو کلمه باقیتن باقی پاتې کیدون کی فیاقی به په اولاد او نسل نه کې لعلهم یرجعون د پاره دی چې دی واپس شي الله تا یا د شرک نه واپس شي توحید چنانچه ابراهیم علیه السلام وصیت خپلو بچو ته کړو یعقوب علیه السلام کړو سوره بقره ولې سپاره کې تیر شو دی عاقب نه مراد سلسله نه بوت ته په اولاد ده کې او نبی علیہ السلام فرمایلا ازال طائفۃ من امتی قائمۃ علی الحق ہمیشہ په اورل زما په امت کې په حق ولاړی لا یضرهم من خذلهم ضرر نشی رسول دی او تاسو کو چې دی امداد پری دی او نا سو چې دی خلاف کوي تر دې چې قیامت برای شو دی په دې باندې کلک ولاړی لګبا کسان وای واو سګری شي ختمه والے بل متا تو بلکې ما پیدا ورکړل ها اولای دی خلق تا ندی شرک سره دا استدراج دی و آباهم ندی پلاران تا حتی تر دی پوری جاهم الحق و چراغ دیو تحق و رسول مبین او پیغمبر کارا و لما جاهم الحق او کلا چراغ دیو تحق چاغ پیغمبر و قرآن دی قالوی دیو هازا سحرون دا جادو دی و انا بیهی کافرون امون پدی کبر کون کیو و قالوی دیو لولا نزلا ولین نازلی گی هازا القرآن لولا نزلا ولین نازلی دو هازا القرآن دا قرآن علا رجولین پیو سڑی بانی من القريتين دو کلونا عظیم چلوی سړی دی دو کلونا مراد مکه او طائف ته او هغه لوی سړی چې مکه کې وو نو ولید ابن مغیره چې دا یو لوی سرمایدار وو او د سر ډیر مال دولت ورسره صورتي مدثر کې ان شاء الله راشي او په توایه کې عروت ابن مسعود سقفیو نیو بوي الله پاک د نبوت د پاره بل څوک نموندو سوا د یتیم د ابو طالب نه کله پیغمبرای د پاره لایق خو دغه دوه کسانو اذا مالدار دي سرمایدار دي الله جواب ورکي چې دا هو تاسو هغه اختیارات د اولویت په خپل لاس کې اخلي حالن کې د اختیار الله مخلوق ته نه دی ورکړ چې څوک پیغمبر کی او څوک نه پیغمبر کوي دا د الله په اختیار کې دی دغه لاسه کې هغه دنیا چې یو پانی سي زیدار چا په اختیار کې الله نه ورکړ اهم یقسمونا ایدی تقسیمای رحمت رب کا رحمت دربستا چې نبوت ته چې د دې څوک هغه غلبه ور کوي دا سینې شي کېره دا نبوت چې اعلی سجده در دې په اختیار کې مونږ نه ورکو دا لاسه کې د دین ادناج د دنیا ژوند او مال دې د په اختیار کې نه دی نانو مونگا قسمنا تقسیم کرنے بیناوم ندیو پمینس کی معیشہ تو ہما سامان دا جون دیو پی الحیاتی دنیا پا جون دنیاوی کی اغا معیشہ تو دا جون سامان مال دولت دالو ما تقسیم کرنے دی ورفانا مونگا پرتکرنی بازا ہم باز دیونا فوق بازین دا پاس دا بازو درجاتین پا درجو کی چی بازی مال دار دی او بازی غریبان دی او داسې نه چې ما اختیار دی له ورکړې دی چار سړی ځان برابر کې د بل سره بیا دا بعضی مالدار او بعضی غریبان الله ولی ګرځول دي لیتخذا چې ونیسي بعضو هم بعض دیونه بعضن بعضو دره سخریا په ټوکو مسخرو سره یو معنی دا ده یا سخریا په خدمت سره او بیګار سره چا کم په دیو کې کمزوری دی هغه خدمتو کې د پاره د مالدار آیات نصاب معلوم شوا چې الله پاک انسانان چې پیدا کړل دي د مال او دولت په اعتبار سره د یو شان نه دي او دا یو تکوینی تقسیم دی چې الله څوک مالدار کړل دي او څوک غریب کړل دي او په تکوینی خبرو کې چې څوک ګوتی وهی او دا کوي چې یو یکی دانی شي کولی هسې به ژوند تبا کی چنانچه په دې مخ کې صدی کې کمونستو چې تیر شو لینن څومره کوشش کړی وو چې هغه مونږ په خلقو منځ کې مساوات راولو او د دې نظریې د پاره هغه په یو زمانه کې او یا زر علما ذبح کړي وو حلال کړي وو او نور بے شمیره خلق او کوشش یې وکړو وکړو وکړلو او یا کاله په ماسکو او پروس په دغه علاقو کې او سو وخت پوری خلق خداوی چې کامیاب شو دغه چې کمل ته بلاړو بیرته نه وزي خو بل اخر هغه حد ته ورسېدو چې هغه نظام دغه پیل شو او سو وخت هغه چې د لینن عظیم مجسمه او ماسکو کې لګې دلی وا او خلق به دغه تعظیمونه کول او دغه ته په فخر کاته. خو چې کله غ نظام دغه پیل شو نو بیا او خمراغلو چې داغه مجسمه ته د اغه تابیدارو پړی واچول او د ماسکو په بازار کې راخ کړ. دا نه کیږي دا خو تکوینی خبرو کې ګوتی وهل دي. څوک داسې نه شي کولای چې یو شان شکل جوړ کی یو شان خبره وکي نو داسې په مال کې هم نشي. او که څوک داوی کوي چې به کوي کم ملکونه چې هغه د کمونیسټو ملکونه دي او دا وایي چې موږ په دې کې مساوات کوو او دا کوو هلته د ټول نه زیات فرق دی امتیاز دی خلکو کې او د چا درجې لاندې د چا پورته الله د هغې حکمت هم ذکر کړو چې دا کمه لاندې دي غریبان دا به خدمت کوي د برو الله نظام داسې مقرر کړی دی چې غریبه دې محتاج کړي مالدار ته او مالدار محتاج کړي غریب ته. غریب چې نو پیټ او چې تولې شي مالدار نه شي مالدار پیسې ور کولې شي غریب سنۍ. دا نظام الله داسې ګرځولې دی تګوینی طریقې سره او هغه د اسلام نظام دی. دا دوه نظامونه د پرات تپریت دي چې څوک وي موږ مساوات راولو زن زر زمین زنانه با ټولی مشترکی او با دا چا خزا با جدا نی او زمکی با ټولی مشترکی دا چا با ملکیت نی او مال با دا ټولی مشترکی دا چا با خپل سنی. دا غلط نظریه دا در کمونستو نظریه دا ندی بیل مقابل که دا سرمایدارو نظریه دا چې برس مال حاصل کا که صحیح طریقه او که غلطه او که حلال او که حرامی دام غلط دا. اسلام ارچا لحق ورکرده دا دا ملکیت دا دا غو مناسب خو په اصول د شریعت مال ګټلم شي د شریعت په اصول او خرج کېم په اصول د شریعت او دا یو صحیح نظام دی. او دا مخ کې دوه نظامونه پیل دي سرمایه‌داران پیل له او دغه سي د کمونیست او مساوات ته دهریه وغه پیل له دهریه وغه دغه شو چې پروس کې خلق کول دو او سرمایه‌داران نظام پیل کېدل وس دور دی چې څومره بینکونه دیوالیه شو دی په امریکا کې او دا اون معاشیت کم حد تا ورسیدو او دا اسلام سا دا زید پا وجه باندی اسلامی نظام نراولی و رحمت و رم بکا و رحمت نربستا خیرون غورد امیم ما یجمعون دا غصنا چی دوی جمع کئی ولولا یکون الناس امتا واحدتا نجعلنا لما یکفر بالرحمن لبیوتهم سقف من فی الدعا. پا دا آیات کی بیان دا حقارت دا دنیا دی کی دنیا حقیر چیز دی. او حدیث کی هم رازی امام ترمذی حدیث ذکر کړی دی لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوده ما سق الكافر منها شربا. چې کړه دنیا هي صد د الله په نزد د ماشي د وزر په مقدار وینو کافر ته یو ګټو بم نه ورکړ خدوم رحم دې حیثیت نشته. عالم تقریر کولو امریکا کې ما بیان وای وکړلو اواز یې نظام داس چې د بیان نه پس خلق ته پوسونه کوي زمانه خلق ته پوسونه وکړل سینځدانان پاو کې تاسو وایئ چې دنیا دې سیدا ودا خوره شو دا موږ برس پوغمې ته وغتو دا دومره لکه بال د بال په مقدار دنو وای ما وخندل چې الحمدلله تاسو دومره نږدې یو کورې ته غتلې چې پوغمې دا او په دوربین هم کاته دنیا تر بال ښکارا شو کتا زه پورت را لایس بم نخکاره کی زمو پیغمبر معراج ته برخه تلو نو اغه زنه چې دنیا ته وکاته نو د ماشی د وزر مرب نه ده لو کان ته دنیا ته د اندره جناب هیڅ ست نشته. زګه خو الله فرمای ولولا یکون الناس او کنه دا خبره چې شی بخلق امته واحده تن ټولګه یو کافر بشي لجعلنا نم بغرز ولوه لمن يكفروا د فردا چا چې کوبر کوي بر رحمان په مهربان ذات له بيوتهم د پارا د کورونو دیو سقوپن چتونا من پدتين د سپینو زرونا و مارج او پوړی علي هاي زهرون چې پغي باندې دیو خيجي هغه مې اومده سرو کړی و ولي بيوتهم ام بغرز ولوه د پارا د کورونو دیو ابواب دروازې و سرورن او تختونا عليه ته کې اونچ پغي باندې ډړې لګي و زخرو پاو دا مون گرزولوی دا سرو زرونا دا سپینو دا سرونا ما دا گرزولوی و عام طور سه خلق دنیا تا میلان کئی او د دې محبت بزله کې نو ټول خلک کافر شي. د دې وجنا داسې مونږ نکړه کنه دنیا زما سره الله هیڅ ست نشته. وین کل ذالکا او دا ټول ندی لما مگر متاول حیات الدنیا. وین کل ذالک او ندی ټول دا لما مگر متاول حیات الدنیا سکا د ژوند دنیاوی والآخرت آخرت ان ربک پنځ درف تعال المتقین د پاره د پرهیزګارانو ده. شاعر وی عربی لو کانت الدنیا معاشن لمحسنین لکان الظالم فیها معذبا. که دنیا د مسلمان د اوسیدو زیو نو کافر بدلتی معذبو. خدای دنیا د مسلمان د اوسیدو زی نه ده. مسلمان د پاره ول اخرت عند ربک للمتقین. او دې کی د الله په صفاتونو کې رحمان ذکر لیمه یک پر الرحمن چې زوک پر رحمان کو پر کوي دا مزید قباحت د دې ته اشاره ده چې الله پاک رحیم ذات ته او بیا هم دې پاک کو پر کوي. اما دا خبره چې کافر ته دنیا ورکړل شي او د هر سره سرو شي ولي خلق کافر کیږي دا غي جواب موږ مخکې وکړلو چې د خلقو طبيعت دې طرف تمایل لري چې هغه د مال او دولت سره طبيعي طریقې سره مینه کوي. رأيت الناس قد مالوا الى من عندهم مال ومن لا عنده ومن لا عندهم مال فعنه الناس قد مالوا. خلق مولده ميلان کوي هغه چاته چې چا سمالي او چې چا سمالي دا غره خلق بل طرف تاوړي. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عندهم ذهب ومن لا عندهم ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. وي خلق ته ګورم چې دی وزید هغه چا په طرف چې چا سره او چې چا سره نه دغه بل طرف ته زی. رأيت الناس قد فدوا الى من عندهم فد ومن لا عندهم فد فعنه الناس قد فدوا. خلق ته ګورم روان دي منډي وای داسي چې چا سره سپین وي او چې نه دغه بل طرف ته زی. نو ځکه الله دې بیان وکړلو چې کدا نه وي نو دا ما د سرونه ګرځول. عمر رضی الله عنه چې کله د نبی علی السلام مخې ته کسرا قیصر ذکر وکړلو نو نبی علی السلام او تم دا ویلو الا ترزو ان تکون لهم الدنیا ولنا الاخره. ای عمر نه خوشاليږي پدې چې دیو د پاره دنیا شو الله موږ له اخرت راکی چې هغه نه ختمي دن کړي. او نبی علی السلام فرمایي مستورد بن شداد رضی الله عنه روایت ته ځان په هغه کسانو کې ومه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ولاړو یو ګډور یو مړ او بوچی بوچی غوګونه یو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا تاسو کې څو خوږی په روپۍ شي دغه نبی علیه هغه صحابه ته دا وي موږ اسینالو یعیب دې په کې په روپۍ وای. نو نبی علیه السلام وی ا دنیا اهون الله من هذه علی اهلی. دنیا د دین هم ډیره سپکه ده الله په نس لکه څنګه چې د خپل اهل تسپک دی. او نبی علیہ السلام فرمایي ا دنیا سجن المؤمن و جنۃ الکافر. چې دنیا د مؤمن د پاره جیل خانه ده د آزاد ژوند منه تیری د کافر د پاره دا جنت دی د آخرت د نعمتونو د عذابونو مقابله کی. او مؤمن د پاره جیل نه د آخرت د نعمتونو مقابله کی. بعضی علما وای په ګوره دنیا ته چې انسان نه راغره دینه مخکې د مور په خېټه کې وي نو د مور په خېټه کې د خوراک دا هغه وینه ده چې کله زنانو باندې بیماری شروع شي نو مونږ نه کوي روزه نه شي نیوي. په دې دنیا کې انسان د خوراکونه کوي کدی انسان ته د مور په خېټه کې ویلې شي چې کته بار ته وته نو بار بداسي پاک خوراکي تک سپین شو د وی او پاکي وبوي د ذهن کې ناراضي او چې کله د دنیا تراشي نو هغه شودای صفا او پاکی وبی او د انسان ته دا وای چې ته دغه وینه وخره دانه شي خړای دله الټی ورولی. نو دا چې دنیا دا کم نعمتونه چری نو د آخرت په مقابله کې هم د هغه حیز د وینو په شان مثال دی چې الټی سره لاړ شي دا وته بیا سي ګندخ کار کوي. نبی علی السلام فرمایي الله چې کله د یو بنده سره محبت وکي نو هغه دنیا نه پریز کوي او ساتي. لکه څنګه چې یو کس تاسو خپل مریض د بعضې شیونه ساتي چې دا مخوره بیماری الله یې د دنیا نه همداسې ساتي. نو دنیا اغا حقارت ذکر کړو چې دا دومره خشه نه دي چې تاسو دې طرف ته متوجه یی او په دې پخر سو کوي. ومن یعشو ان ذکر الرحمن او سوک چې اړون شي د ذکر د مهربان ذات نه عاشوا شبکور کېدلو ته ویل شي شمکور شي خلق وته وي اړون کی ځان نقیز نمون مسلط کو لهو دندر پارا شیطان فهو لهو قره نو اغر در پارا مل گره وی چه ده قرآن سا ده چا تعلق نو شیطان مل گره شو بیا کل پا یو طریقه حلاکه یو کلی پا بدر و اینهم بشکریو لیسدونو منکی دیو جرانی سبیل لسمی لارینا و یعصبونو دیو گمان کئی انهم محتدون چه بشکریو سملار مندون کی دی حتا تر دې پوری اذا جانا کله چمون تراشی قال نوې مده یا له تبېنی هاي وې زما په منس کې و بینه کوستا منس کې بعد المشرقين لريواله د مشرق تر مغرب پورې مشرقين تقریبا ویل دي فبيس القري نو ډېر بدمل کرے دې التی بیا دي سی وې ولن ينفعكم اليوم او هرګز پیدا بدر نه کی تاسو نن ورځ ظلمتم کله چې تاسو ظلم کړي سو پیدا درنکی دا خبره انکم چې بشک تاسو په لازاب مشترکون په عذاب کې شریک یا ګوره دنیا کې دا قانون دی چې کله یو مصیبت عام شي نو آسان شي نګه دا روجی نیول د یو ګران کار دی خو چې عام خلق روجی نو انسان ته اسانی بیا ګر چانه سوزر په وجه روجی پات شي چې واځي نه سمره تکلیف ورته هر یو مصیبت چې کله عام شي نو هغه آسان شي دنیا کې خو آلتی داسی نکی گی چه یا مصیبت عام شو ناسان بشی اغنا سانی که بل عالم ده نو پا عظام کی شرکت ستاسو تاسو تا پیدندر که چه آسان بشی ولی انفعکم الیوما او ارگیز پیدندر که تاسو نروزی کلم چی ظلم کڑی سا انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چه یقین تاسو پا عظام کی شرک که دا پیدندر که افا انتا نو آیتا تسمع السما او رول کے کنو تا او تحدی العمیاء یا لا رخی علندو تا ومن کانا پیو دلالی مبین او آغسو چوی پا گمرا اخکارا کے دا کافر خود کنو پا شاندی علندو شاندی فا اما نزحبننا کچرتا منگا بوزو بیکتا لرا فا انا بیشکا منگا منهم دیونا منتقیمون انتقاما غستن کیو بدلا غستن کیو پیغمبر کته او پادشي نو دې زمانه څخه خلاصې دي خو نشي او نوري نکل ندي يم تا تو خيو اغه سوادناو چې مونږه واده کړل دي وسره فإنا نبشکم عليهم مقتدرون په دې باندې قدرت لرون کې يو فاستمسکوا منګولي ولا غوا بالذي فاغه اوحي اليك چې تاته وای شو دا انك على صراط مستقيم بشکت په لار برابرې قران مپریدا دین مپریدا دا مضبوط ونی سر وإنه او بشکدا قران لذکر لذکر دے لکستا د پارا ولی قوم کا استاد قوم د پارا نصیحت دے شرافت دے شهرت دے او یقینا قران کریم دا د نصیحت کتاب هم دے ان چې څوک د دې سره مینا کوي نو دا وو ته نصیحت کوي او دا د شرافت هم دے چې څوک دې لغاړي ور کې الله و اغل شریف کئی لگا سنگ چی اور روایت کی راضی دار چی دا پارے و شرافت تے او زما دا امت بہا و شرافت اغا قرآن دے جی سوک داوالی او شریف گرزی او دا سبم دا شہرت تم دے یو کلے چاہو پا دنیا کی اغی تا شہرت و نصیب شوچت مقام نا دا قرآن پوجے کی گی مکم و کرما غرون دی کانی دی او مدینه منوره دی قرآن پوجا اللہ شهرت ورکڑه دی او دا سی کم کلی چی علت کی خدمت دی قرآن سی شوی پا هندوستان کی غڑ غڑ خارون دی سو که دمرا نپیجن دی دیو بند مشهور دی ولی دی قرآن خدمت پا کی دو دغه سی نور دنیا روالا زمون پاکستان کی غڑ غڑ کلی دی او خاریش دی چاوی تروس نوم مورنی وردلی او پنج پیر دانم سمره عام دیده دا قرآن دا خدمت پا وجبان شیخ قرآن رحمه اللہ وی صحابه سره ته وکړ اسلام خان ورته وی ندی واجی سی بو ناغه حج تتلو په خوانه بچ خلک حج تتلو پیدل بتل نو پیدل لار همداسې و چې په بلوچستان بلاړه ایران ته ایران نه به عراق تلاړه او د عراق نه به کویت ته واوخته او بیا به سعودي عرب ته نوسي برات نو موږ لاړو عراق ته موږ یاره دومره راغلی یو راځئ چې د شیخ عبدالقادر جیلانی قبر ته لاړ شو چې موږ د هغه قبر لاړو نو هلته شرکیات کې د شرکیاتو چې یو بوډا دی او جنگله کې سر داسې ورکښته کړی دی او وایي چې اغیسنی یا عبدالقادر زما امداد وکه اے شیخ عبدالقادره یو نو جوان د شان راغې او دا بوډای داسې نیغ وهلو او ته وی اتترک الله وتستغیثو بغیر الله الله دې پرېښې دی او د غیر الله نه ته امداد غواړي دا بوډای داسې گزار کړ چا بوډای داسې گزار کړ نه راپورته شو نو ته انت پنج پیریون ته پنج پیری چې ما دې نه منه کې وای حاجی سیب وې زما باندې غونې زیک شو جاغه شیخ سیب دلته چرته راغلې کس چللې وې زه غلې شوم چرته مونږ وسو گرفتار نه کی نزور علامه ما غاله خو لاړو دا بوډای چې راچولې د غن جنگلین همدا بوډا نه ته پوسو کوي بابا دا تاسو کوله دی لک سو کړو تا ته سوې و هغه وې داسه لکاندی پاکستان ته تللی اول دې کې سب خبر از دې کړلو راځي مونږ زدي باباګان نه منه کوي پنپيري یو کړې دی نو دا ګور هغه دنیا ته ورسي ولي قوم کسر قوم د پاره وساو پتوس الون زرد جساز نه بتپوس کې دیش نو قران کریم دا سبب نه حفاظت ته د شرافت ته د شهرت ته امام رازی رحمه الله فرمایي چې زکله د سینس په لار روانم زماره تنگ جونو او ما چې د قران خدمت شروع کړلو نو الله پاک د سه حد تزور سوالم چې زماغه پتم نو دنیا دم رااله چې د حد تز ورسیدم چې د موږ د ملک با او زماده وخت با چې زمانه قرض کړي کله سم سلاج زمانه قرض وکي و سو پتوس الون زرد ساز نه بتپوس کړي شي د قران مبارکي چې دا ما در لګلې او نو څنګه چللې یاد کړې او عمل کرا واستو کنورا واستې وسأل او تپوس وکا من دا چانا ارسلنا چې موږ دیګلني من قبل کستان مکه من رسولنا زموږ د پیغمبرانو نه ان او حالات وګورا اجالنا من دون الرحمن الهتن ایا مونږ زول سوا د مهربان ذات نه الهتن معبودان او کارسازان یو بدون چې د عبادت کړی شي په مخکینو کتابونو کې دا خبره شته معنی نشتا نبی علیہ السلام تپوس نه کوم دا یقینی خبره ده ځان دی جوړی اوس دا غی نمونه ذکر کې واقع د موسی علیہ السلام ولقد ارسلنا تغسر مونږ لګلې وو موسی موسی علیہ السلام بی آیتنا پخپل معجزو الی فرعون فرعون ته ملئه دا سردارانو مشرانو ته فقال نو موسی علیہ السلام انی بشکر رسول رب العالمین استاد در عبد مخلوقات یما فلما جاءهم کله چراو لدی تبی آیتنا زمغ آیتنا اذا هم ناس بدو مینا فغی پوری دحکون خندیدن کیو خندل به استهزاء به کولا ټوکی به کولی پغی پوری وما نوریهم او مونگا نخو دا دیو تمن آیات سنخ اللہ اکبرو مگر آغا بلیو من اختی آدمی صلی اللہ غینا سوری آراب کی دا غی ذکر شوئے دے چاگا کلب و برات لی توپان و کلم لخان و کلس او دیو بوی دا تلر کا مونگا بن اسرائیل پریدو ایمان نوڑو چاوا لرشن بیابا دیو دا غی اخپل کپر کیو اخذنا مونږ نیولې دل رب العزای پاز افسر العالم ير جون دي پرج دي واپس شق وقالو وی دی یا ایها ساحر دعو لنا یا ایها ساحر ای جادوگر ادعو لنا دعا غواړ زموږ د پار رب کد خپل ربنا ایما پاسا اید اند کا چلو ز کله استا سرا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تدیو ساحر ویلا خپل ګمان کی دا بس خلق خپل یو نام و خلق و خپل او طریقې چاغه یو نوم ذکر کینو چې دا و پزین کې کم صحیح لکه دې زمانه کې چې کوم عام خلق دي ان پړاو نه پویا نه بس چې چایری سی لګه ګیرور د امیر سیب څنګه امیر سیب دسی شامیر سی باغ سی شا هر چاته امیر سیب امیر سی وای مکه به وته سوپی سی سوپی سی وای کله وته شیخ شیخ شیخ وای دا کیسې کوي سوپی سی بلګ دسی شا سوپی سی بلګه خواشه اعظم وس خو یو بل قصه شروع شو او چې کله سو کوم راشي نو قاری سیب دسی چلے پلان کې قاری سیب هم ته ملاو شي پلان کې قاری یو نه خواسو ته قاری سیب نه پاو کوم بس ساحر دسی ټکه مشهور شوو نو او یا د دې په اصطلاح کې ساحر عالم ته وی پوهه ته وی چې پوهه دعا غواړه زموږ د پاره د خپل رب نه سودا کې لوځه کړې ساسره اننا لمهتدون بشک موږ سم لار مندون کیو کله عذاب لري شو فلما کشفنا نو کله چې موږ لري کړو انو مل عذاب د دې نه عذاب اذا هم ينكسون ناسا پدې لوځماته اون کیو بیا واغ خپل سرکشي شروع کړ ونادى فرعون اعلان کړو आवाज کړو فرعون فی قومه فخفل قوم کی قال وی یا قومه زما قومه علی سلیم ملک مصر عین له زما د پاره بادشاہی د مصر اده سره نشتا موسی علی السلام خلاف پیدا کو وسم کئ کافران موږ سره دادی دیو سره نشتا وازی الانهار او دانی ورن تجری من تحتی زی زما په تصرف کی دا سلور قسم نه هرونو یو ته نیلوی بل خلجانو بل دمیاتو دا سلور قسم نهرونه او د نیل نتلیو خلجانو دمیاتو طولون او تینس او بید دغه نهرونو نا وړی وړی ولی هندری سوش پیتا دورزو پا حساب جوڑی کڑوی او میسر عباد کڑو نو پا دیر دیر پهر کولو چې دا زما په تصرف کې نهرونه دی زدمر غټ باچایم او د سنشتې د زما مقابله تر ازي افلاتوب سرون تاسو دمر نه ویني چې بده بس ورزې او ځم پریخ ام انا خیرن ایز غورم کنه ام انا خیرن ایز غورم من هاذ الذي دی هغنه و مهین چې دې سپکره ما ذا الله موسی علی السلام ته سپکوي هغه دا چې د سنشتې ازما سرار سری نو زخم کدا سپک خره ما ذا الله دغه ورته سپکوی خدای الله پنیز باندې عزتمند وو ولا یکاد یوبین قریبا نه چ بیان وکي بعضی مفسرین دا وای چې دا خبره زګه کوله چې موسی علی السلام جبن خطا مې دا غرتت تت کې بیان هم نشي کوله خدا خبره زګه صحیح نه چې موسی علی السلام کله سوال مخه کړه او رب اشرح لي صدری نو دا موسی علی السلام د جبیا لکنت ختم شوه بلکه دی مقصد دا دے چو لا یکا دیوبین دا دردل نشتے دا دا اپراد نشتے او جلسے نے جوڑی چی بیان ورتو کی از امانگ ڈال اغٹا دا زبط بیان کو ما دلے نشتے دے مقصد ولا یکا دو قریب نیوبین چی بیان ہو کی چاہتا زکر سوچتے نے چی دا بیان ہو آوری ولولا القي عليه ونني غرز ولا شوب دباني اسفره باوغان من ذهب النصر زرنا لکه څنګه چې زما سره دي او جا ما الملائکه تو یا ول ناراضي دي سره ملائک مقترنين په واسطه وجختي دن کې لکه زما چې لغ کړی دي دغه ول ول ناراضي فاستخف قومه فاتعوه فاستخف دی بی قب کڑیو قوم اخفل قوم فا اتواعوه ناغو اتعاد کهو دادا دی زمانه که چه سمر دنیا بادشاہان دی او حکمتو نا کئی ناغم دا پیراون سیاست چره قوم بی قب جوڑی او داس یو تعلیم آغول ورکی چه دا بی قبی بس چاو تا سوی بی اگر دا ٹک تی زمانگا قوم سنگ سمر بی قب کڑی دی چې کم زمونږ نوجوانان دی هغه ته کرکټونه او دا لوب او داشه نو دینی تعلیم خو خیره خو یتیم یتیم دغه دنیوي تعلیم لاړو تباو برباد شو پنجاب کې عالمو پیغور کې او تدریب پاکی مونږو نو زمونږ دا علاقی او وزیرو یو پروګرام وغټه جلسه پاکی من شریکونو یا وزیر پاسیدو او بس په مدرسو والا باندې خله کې خو د چې دا مدرسې والا دي سړي او دا جماعتون والا دي سړي او تو ګور امریکای سکرټ دا کروز میزایل جوړ کړلو بیړې جوړې کړې او دوی چې کوم دې تر اوسه پورې هم دغه خبرې کوي او دای ونه کړو هغه ونه پیر داسې جوشیره تقریر وکړه وای زمام پاکي رسته پروګرام از بیانو وای زه چې دا ورلم نه ما وی چې وزیر سیبا ډېرې ښې خبرې وکړلې موږ ولې رسته یو او غصه وست خپل خو یاره زه یې خطا کړو نو وزیر سیبا په کار داوا چې دا بیان د کړو او دا بیان په کار هم دی چې ولې موږ رسته یو چې امریکای دار سره جوړ کړو زموږ نه جوړي خو دا بیان دلته نه په کار دا په یونیورسيټي کې په کارو دا کالج کې په کارو او دا په اسکول کې په کارو چې د پاکستان څومره خزانه په دې ولګیدا اول د دې سینسدان دا شینونه جوړوي دا واغې جوړي او پاتې شو مدرسنه مدرسه هو تاسو نه پریږدي خدا خو سیب د عوامو د الله په امداد د عوامو په تعاون چریږي او سیب زموږ دومره آداب دي چې خلق بی دینه نشي نو زه وزیر سي ته يم چې موږ د مدرسې کم شي له کولاو کړلې چاغه علما جوړ کی کچرته او جماعت کی امام نه ارادي شي ذمہ واری کچرته جنازه سوک نه نورادي شي زول اورکم او دا خبره دا خود دل په کارو چې الټي یونیورسيټي کې کړو چې دا دومره پیسې خرج کی وری نه جوړیږي نه بس جوړ شي او کرکټونه کوي او دا کې نه بدغه نه سینسدان جوړ شي اب اسه ترقی وکي الله فاستخف قومه فاتعوا خپل قوم به قوب کړي نه فاتعوا ندی ویتات کوي او بس چې دی وسوي دا ټیک انهم كانوا قوما فاسقين بشكري قوم فاسق له فلما اسفون انتقمناهم كلا چدي غسکلو مونږ لرا مونږه انتقام او بدلا واغسره دیونه پاغرقنا مونږه ډوب کړ دیو درا اجمعین ټولا فجعلناهم مونږه غره زول دیو درا سلفنا تیرشوی ومثلنا عبرت للآخرین د پاره درستانو مخکی تیرشوی او رستاده خلقو د پاره عبرت دا وګرزو سلف معنی دا ده مخی تلون کی چی رستی خلق عبرت توالی او سلپ مخی تلون کی دا پار دا کافرانو دا دی امتا چی بور تا با دیو راکا گی او دا رستی خلق دا پار عبرت شو یو اغا سلپ دی چی کما خیر القرون کی رازی او ما احب با سلپ چی دا مستحام پا تاریب کی رازی نو دا هم اغا دی چې دا و زمانہ دا محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله پوری دا دته سلام پوجا او قول حجت ګرځي ولما دورب ابن مریم مثلا او کله چې بیان شي زید مریم مثلا په مثال کې اذا قومك ناس ابقوم استمنو يسدون ندیو نشور کوي او چغي وهي الله کله چې بیان شي زید مریم د عیسی علی السلام ذکر او شیر استقوم دغه نه چغي ويا د دې آیات اصل تعلق د 45 آیات سره وسل من ارسلنا من قبلک من رسلنا تپوس وکدا چانه چې مخکې موږ لګل خپل پیغمبران آیا ما سوا د الله نه موږ زول الیه چې دغه عبادت کړي شي نو مشرکین اعتراض وکړل ولې د عیسی علی السلام عبادت چې شوی او چې شروع کړی تعالی والے شروع کړل او وی بدی وقالو وی دی الیهتنا خیر ای زمغه الیه غور دی یاده ما دربه دی نه بیانې د لک سره پاره لا جدلن مگر د پاره د جګړې بلکې د یو قوم د خصمون جګړ ماره جواب دغه واځي د چی سال سلام خلقو ته نه دی ته زما عبادت وکیا خلق ځان نه کړی او بازي مفسرین وایو چې کله د قران کریم دا آیات نازل شو انکوم تعبدون من دون الله حسب جهنم بیشک تاسو هغه چې تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه خشاک د جانم بوي نو مشرکینو کې یو کسو او دا هغه ابن زبعاری نومو هغه یې را دې ما ته جواب معلوم دی خو قریش ورته یې جواب دی وای تاسو تپوسو کې چې د عیسی علی السلام عبادت شوو چې زمونږ معبودین جانم تزي نو عیسی علی السلام بم زینو چې هغه زمونږ د دې په کې هم لاړ شي نو الله د نبی علی السلام ته صلی الله علیه و آله راولې کړو چې دین هغه معبودین دي چې خلقو ته په خپل ویلې ته زما عبادت کوي عیسی علی السلام چاته نه دي چې زما عبادت کوي دا خلقو غلطي و چې هغه د اولویت مقام تر سوالو ان هو ان دا الا عبد مگر بنده ده انعام نام غینم هم کړه لی په دوانی وجال نام غر زولیو دا مثلا یو نخلی بنی اسرائیل لپار د بنی اسرائیلو ولو نشا او کچری مو غختل ویل جال نام بغر زولیو منکم ساز نم ملائکه تن ملائکه فی الارض بزم کی خلقون خلیفہ گانا استاز بزم کا ملائک پر اسما کرا واستی وی چا استاز بزے پات کی دے خو اللہ ودا سیمان د غختل ودا خو خمینه دا و انه بشک دا عیسی علی السلام لعلم النساء لعلم للناس خامخانه خد پار د قیامت دا قیامت پنه کی عیسی علی السلام دے یا علم پوها د پاره د قیامت چې کله دارا شنو خلک پوه شي قیامت نږدې شو ولا تم ترون شک ما کوئی بها پرې وته بيون زما ته بيداري وک هاذا صراط مستقيم دا لار د برابر علم اللسان بعضی معنی کې چې انه کی ضمیر قران تراجي دي نبي امانه دا شو چې دا قران بیانونکې دي علامات د قیامت تر یا محمد عليه السلام علامت قیامت تلک حدیث کی رازی بویس تو آنے و ساتھ کہاتے ہیں و حدیث کی چکم رازی اگر ندام علمی چی عیسیٰ علیہ السلام تزمین راجے دے اگر علامت قیامت تا چنانچہ نبی علیہ السلام فرمائی یوشکو اینزل فیکم عیسیٰ بن مریم قریب دا چی راکوشی تاسو کی عیسیٰ زوید مریم حکمن عادلن یکسر السلیب و یقتل الخنزیر چی دا با حاکم عادل سلیب بمات کی خنزیر بمڑ کی ویدع الجزیہ اور ٹیکس پکی دی او پدغ زمانے کی با ٹول دنوں ختم شی سوا دے اسلام قیامت پا نخو کدا اول حدیث امام بخاری نقل کردے دے کیف از انتم ازا نزل ابن مریم فیکم امام کم انکم استاسو بسنگ حالی چی عیسیٰ علیہ السلام راکوشی تاسو کیا استاسو امام استاسو نئی امام مہدی طرف تا اشارہ دا مخ کی صورت کعب کی دا غد راکوشی دو تفسیر منکڑے ہو ولا يسدنكم الشيطان ومن دين كي تاسو در شیطان وا دین لای تاسو در شیطان د سمیلار نه چ وسوسه يم پزله کرا ولی انه مشکدا شیطان لكم د استوند پارا دو مو بین دشمن کار ولما جاء حساب البينات او کله چراول عیسی علی السلام واځه دلیل قال انه وی قد جئتكم بالحکمت تحقیق ما راوله تاسو ته حکمت د پوی خبره ولی او بینا چې بیان کوم لکم تاسو ته بعض لذي بعضی هغه تختلفونه وي تاسو په اختلاف کولو تاسو سم لار خیما او چې بیان کوم تاسو ته بعضی هغه تاسو په اختلاف کولو چې سم حلال کړو او سم حرام کړو د ځان فتقوا الله ان الله نه وي ریږي واتي او نه زمای تاسو کې ان الله بشک الله ربي اعظم حرم دي او ربكم تاسو رب دي فعبدوا ان الله عبادتو کې هاذا صراط مستقيم دا لار د برابرو فاختلف الازعاب انو اختلاف جوڑ کرو ڈالو من بینیم پا منس پل کے فویل انو حلاکت تیویلی لنزین دا پاردہ کسو علمو ظالمانی من عذابی و من علیم دا عذاب دا ورزی دردون کینا عیسیٰ علیہ السلام بارکی خلق دری ڈالیشو یو یہود دی او دا عیسیٰ علیہ السلام تنقیس وکرو او دا آغا نسبت زناتا و کچھ معاذ اللہ دا زنانا بدکاری نشوئے دی او دویم نسواراو او د عیسی علیہ السلام پشان کې افراط وکړو د اولوہیت مقام ته ورسو چې ماز الله د الله زوی دی الله او دوی مسلمانان دي چې په صراط مستقیم روان دي په اعتدال دي چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله په خپل قدرت پیدا کړی دی بغیر د پلار نه او د الله بندو او پیغمبرو الہ هم نه دی او د زنا نه دی پیدا شوی حالی انظورو نا دیو انتظار نکی اللہ ساعتا مگر دا قیامت انتا تیا هم چرا بجدی تبغتتا ناسا پا هم لائے شرون دیو بنا پویگی الاخل آؤ دوستانا یوم ایزین پا دا غورز بعدو هم بازی دن علی بازین دا پار دا بازو عدو هن دشمنان بی اللہ المتقین مگر پر ازگاران دنیا کی چی سمر دوستانی شو دی صرف آغا دوستانا چی آغا دا تقوی پا بنیاد و دا دین پا بنیاد و اغه ما حالت کیم وی باګه پرخ ناراضی او نو چې چا د چا سره محبت کړې والتی دی او دشمنان ګرځي او قران کریم زې پزې د هغه خلقو چې په دنیا کې په یو بل ځان وجلو حالت دی او بل څنګه خلاف کیږي یو عربی راغلو د نبی علیہ الصلات والسلام مجلس تا. الله الله نبی علیہ السلام نے تپوس کو اے الله پیغمبر یو سړی داسې دی چې یو چا سره محبت کوي لیکن دا عمر مې عمل نه کړي څنګه وای نبی علیہ السلام المرء ما من احب سړی به دا هغه چا سره قیامت کې راځي چې محبت صحابه کرامو په دې خبره موږ ډیر خوشاله شو. صحابه کرامو چې کم د مدینی او او د نبی علیہ السلام نه د سیاست تپوس ته شو کولې دربار خلک چې براله نشي د ادب نه پرونو خو نه آزاد تپوس کولو موږ زکه خوشاله چې موږ د نبی علیہ السلام سره محبت ته داسې عمل موږ نه شو کولې چې څنګه نبی علیہ السلام کو نو کوم محبت چې د دین په وجه به دایمنی التیمامي دلتیامي او چې کم د دنیا د پاره دی د نور ابد دشمنن کیږي. یا عبادی ازما بندیان الله خو پونیسیر بنی علیکم الیوم بتاسو نن رضی الله انتم تاسو نن بتاسو غم جنیا خوب چې کم تقریب چاته راځي دا غینه چې کم حالتی اوزن چې کم خصز پوت کی دا بنی الذین آمنوا بآیاتنا دا لا بندیان سوک دی الذین اکسان دی آمنوا چې ایمان راوړي بآیاتنا زم پایتونو وکانو مسلمین وی دی تابعدار ادخلوا الجنه داخل شی جنت ته انتم تاسو و ازواجکم ستاسو بیبیانی تو برون خوشاله کړی شوی عزت من کړی شوی پنیمت کړی شوی د ټولی معنی یو تو اپو ګرځولې مشاله په دی باندې می سیحابن کاسه من ذهبن سروزرنا وا کوابن او ګلاسونا وفیا یو په دی جنت کې ما تشتهیه الانفس او چواړی غیلر نفسنا او زړونا وتلذ العين او خون پیاسې لېسترګي ار هغه سبا جنت کې چې زړه به خوشاليږي او سترګې به خوشاليږي الله وانتم تاسو فيها بده کې خالدون همیشه اوسیدون کې بیا یا وزيبته نه دنیا کې تعلق تیم د پاره سوالې دا او ته خوشاله شې خو بیا به تیزې نو سبا کې آلته به همیشه اوسیږي وتلک الجنه التي او دغه جنت هغه ده اورستو مها چې په میراث کې در کړې شوې تاسو دغه بما كنتم تعملون په سودا چې تاسو عمل کولو لکه مستاز پاره پیه په دغه جنت کې فاکهات میوه کثیره تندری منا تاکولون دا غینه وتا سخره یا الله الله ان المجرمین بشکا مجرمان فی عذاب جهنم و په عذاب د جهنم کې خالدون همیشه اوسیدون کې لا یفترون بشی سستی ده او کمی ده انهم د دوینه وهم دیو پی پدی کی مبلسو نو امید کلش نو امید بوی وهم او دا کافر پیه پدغ جهنم کی مبلسو نو امید بوی دا اللہ دا رحمتنا یا دا خلاص ایدونا وما ظلم نو مونگ پدیو ظلم نو کڑیو لیکن کانو هم ظالمی لیکن دیو ظالمانو ایمانی نرارو جانم کی بتنگ شی ونا دونو دیو بچه کیا مالکو اے مالکا جانم چکم گغٹ نگران دے پا ملائکو کی ناغت با دیو آوازو نکی نا پا آواز کی بس ہوئی لیغزی پیسل دیو اکڑی علی پنگ باندی ربو کستا رب انی منگ دی مڑا کی چیزا ساز منگ نوزی خبر اخلاس شی او دا چگی با چی دیو وحی سنی بسیر روایت کی رگی زر کالا دا چگی باوی چمنګ دې مړ شو مړ دې شو مړ دې شو لري مرګ باندې انسان تقریبا خلاصيږي زر کاله پس بغورته وي انکم ماکسون بشک تاسو به همیشه اوسیدون کې مرګ باندې ناراضي لقد جیناکم بلاقی تاقی مورا وړه او تاسو ته ولیکن نا اکثر کوم لیکن زیات تاسو کې حق کار یو د پاره د حق بد غړون کیو دا خلاف هم کولو باطل په سر روان وي ازوی پی خبریم کولی واس پا کیکتنگ شی ام امرمو آیا دیو مضبوطی امرن یو کار فا اینا بیشک امونگا مبریمون مضبوطون کیو امام مقاتل سی وی مکہ کی چکل قریش را جمع شو او دنبی علیہ السلام خلاف جرگی جوڑک را دارو ندو کی نو آخر دا دوی رای پا دیبانی برقرار شو چی مڑکوی وجنوی ابو جہل دارای ورکڑی وا چدارې قبیلې دی یو کسره باشه مشترک حمله وکاو نو الله وای دی هم چل کئ ستاد هلاکت په نامو بریمون مونږ هم کله کې اون کیو کار لره چې ستانه جاته اخلاص یې نه اې دی مضبوطوي او کار به شکه مونږه مضبوطون کیو چنانچه نبی علیه الصلاۃ والسلام الله دې د منځ اوستو او دې حیران پاتې شو امیا سبونه اې دی ګمان کوي ان چې به شکه مونږ لا نسمو نا او سرهم دې پټ ونه جواب دې جرګي بالا اولین او رسول الله زمون استاذی ملائک لدیهم دریو سره یک توبون لکل کیا ریکارڈ جوڑائی اکرام الکاتبین دریو سور سره دی قلو اے پیغمبر ان کان للرحمنی ولدن کچر توی دا پار دا میرا بانزاد زوے او بچے فانا اول العابدی نزا اول عبادت کون کیما یا ہو مقصد دا دے چکه دا الله بچو نه ما به اول عبادت کوله خو زه نه کوم نشته عبادت دا الله بچ یا کدا الله دا پاره بچو او تاسو نه زه اول انکار کو آیا مانه چې الله بچ نشته او زه اول هغه کس یم چې دا الله عبادت کوم او دا خبره کوم چې دا الله بچ نشته سبحان ربی السماوات پاکی در رب دا اسمانون لرول عرضی دزمکی لرب ملارش رب دارش لرب ما دا سنیسی پونچی دیوی بیانه یو فزرهم نپریگ دیو لرا دا اللہ دا پار زامن اولونا ثابتی یو خودو چی دیو مشغولی پا بسو کیو یلا بولو بی کیا دا کافرانو اللہ دا سی بس ذکر کرده چی دا بابس اولو دو بکار کئی اللہ مسلمان لو بی شروع کردی فزر هم نو پریک د دیو درا یا خوزو چې مشغولی پا بس کیو اله بولو به کیا حتا تر دی پوری یو لا کو چې دیو میلاو شی او مهم الذی د ورزی دی واغستر یو ادو چې دیو سیوا ده کړي شی او هو الذی د الله غزت فی السماء الہن چې په اسمان کې کارساز او معبود دی او په الارض پزم کې الہن کارساز معبود دی دا الله بچو ته ضرورت نشتا او هو الحکیم العلیم او دغه الله حکمت والا پوه دی او تبارک الذی برکت والا دی اغزات لهو چې دغه د پاره دی ملک سماواتی باد شهید اسمان او ارض د زمکی و ما بینهما سیدی په درمیان کې دی او انده د الله سره د علم سائلم د قیامت و الیه ترجعون دغه الله ته تاسو واپس کیږي شیا او زه دی واغ اعتراض چې د پاره صورت چلیدلې دی چې موږ دی وسیله کو د الله دربار کې پزم سفارش کئ الله جواب کئ ولا يملك الذين مالكان نديا کسانی دونه چدی را بل من دونه ما سوا د لنا شفاعت د سپارش الا من شهد بالحق مگر اغه چا چ گواہی کړي د حق او عقیده د توحید وی نو قبر کې دا پته لګی دا په قیامت کې پته لګی وهم يعلمون او دی پویږي علم ور سره ارسو گواہی شفاعت نشي کولای نو قبر کې تا څه پته را چیزا قدر توحید دا دغسی اللہ من شہید بالحق مگر دا چا دا پار با سپارش کی ری چاگ گوائی پاک با نکڑی وی چا دا پار سپارش کی غم موحید وی او پوار سرائی نجازت توشی نجازت شوی ندے پتہ لگی دل ندا سنگ گوائیو نکی سپارش نکی ولئن سالتهم کچری تتپوسو کی ندوینا من خلقهم چا پیدا کردی دوی لرا وليقولن الله خاما خاوي بدیو چې الله پاک فانا يوفكن کم طرف ته دی وړو لکی دی شي چې د الله په توحید باندې اقرار هم کړلو چې خالق دار سال نه بیا بل طرف ته زی وقیل یا ربي او قسم دې په دې قول پیغمبر چې اے زما ربا ان هؤلاء بشک داخل قوم لا يؤمنون يقوم د ایمان نه راوړي پس باندې درگذر وکان هم دېونه وقل و السلام چې سلام دی وی دي ته سلام د متارکی وي فسو پیا لمون زردا چې دی بو کو شي صورت امتیازات دادي چې اراد وشو په سلور قسم شرکیات باندې یو وې دی بچې دی وله دریم شرک الوهیت دریم په برکات او سلورم ملائکه دی الله سره ذکر په سلور ورن اراد وشو عیسی علی السلام شان ذکر شو عورت په دریم د مشرکین وشو عورت په اغه الهو شو کوم دي ځان جوړ کړل دي نور په صورت کې ډېر خصوصیات